To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 10 listopada, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rzecznik rządu mówi, że jest szansa, że narodowa kwarantanna nie zostanie wprowadzona. W ciągu kilku dni mają być znane wyniki badań norek hodowlanych pod kątem koronawirusa. Kontrolę zlecił resort rolnictwa. Donald Trump zostanie ostatecznie zwycięzcą wyborów prezydenckich, tak uważa sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Jest szansa na to, że narodowa kwarantanna nie zostanie wprowadzona. Mówił o tym w Polskim Radiu 24 rzecznik rządu Piotr Miller. Dodał, że wszystko zależy od dynamiki wzrostu zachorowań. To jest taka sytuacja, która jest na bliskim progu, bo pamiętajmy, że narodowa kwarantanna zgodnie z tymi zapowiedziami takim progiem bezpieczeństwa jest między 27 a 29 tysięcy dziennych zachorowań, średnio patrząc przez 7 dni. W tej chwili tego progu jeszcze nie dosięgamy, nawet tego dolnego limitu. W Polsce ostatniej doby potwierdzono niemal 25,5 tysiąca zakażeń koronawirusem. Tygodniowo w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców w Polsce wykrywane jest 66,5 zakażeń na dobę. Powszechna kwarantanna ma zostać wprowadzona po przekroczeniu wskaźnika 70 zakażeń w ciągu 7 dni. Pierwsze wyniki badań norek amerykańskich pod kątem ewentualnej obecności u tych zwierząt koronawirusa będą znane w ciągu kilku dni. Poinformował o tym szef Państwowego Instytutu Weterynaryjnego profesor Krzysztof Niemczuk. Kontrolę zwierząt na fermach zlecił minister rolnictwa Grzegorz Puda. Kontrolerzy będą badać zwierzęta także ze względu na ewentualną możliwość transmisji wirusa z norki na człowieka i odwrotnie. Puławski Instytut dysponuje odpowiednią ku temu infrastrukturą, mówi profesor. Takiej sytuacji w Polsce na obecną chwilę nie potwierdziliśmy. Jedynym laboratorium, które jest przygotowane do badań u zwierząt SARS-CoV-2 jest laboratorium w naszym instytucie. Tworzyliśmy to laboratorium już w maju. W związku z tym teraz rozpoczynamy wspólne działania z ministerstwem, z Głównym Inspektoratem Weterynarii w celu identyfikacji takich gospodarstw i oszacowania skali ewentualnego zagrożenia. Infekcję koronawirusem na fermach norek stwierdzono w Danii. Tamtejszy rząd nakazał wybicie wszystkich hodowanych w tym kraju norek. Sekretarz stanu USA Mike Pompeo wyraził przekonanie, że Donald Trump zostanie ostatecznie zwycięzcą wyborów prezydenckich. Uznania wygranej Joe Bidena odmawia prezydent oraz większość republikańskich polityków w Kongresie. Podkreślają oni, że z ogłoszeniem zwycięzcy należy zaczekać do ostatecznego zakończenia procesu wyborczego. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Podczas konferencji prasowej w Waszyngtonie szef amerykańskiej dyplomacji został zapytany, czy Departament Stanu udzieli pomocy sztabowi Joe Bidena w procesie przejmowania władzy. Będziemy mieć do czynienia z płynnym przejściem do drugiej administracji Trumpa, odpowiedział Pompeo. Sekretarz stanu podkreślił, że Ameryka przechodzi przez konstytucyjny proces wyborczy. Świat może być pewien, że w okresie przejściowym Departament Stanu funkcjonuje skutecznie i że prezydent, który obejmie urząd 20 stycznia, również będzie działał skutecznie. Według danych z komisji wyborczych, kandydat demokratów Joe Biden wygrywa w kluczowych stanach takich jak Pensylwania, Michigan, Wisconsin, Nevada i Georgia. Obecny prezydent twierdzi jednak, że wygra walkę o reelekcję, gdy wyjdą na jaw oszustwa wyborcze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wielkie pamiątki z przeszłości kraju zostały dzisiaj zainstalowane w budynku Muzeum Historii Polski. Obiekty zostały włożone do gmachu muzeum budowanego na Cytadeli Warszawskiej od góry, zanim budynek zostanie przykryty dachem. Do gmachu muzeum za pomocą potężnego dźwigu o nośności 350 ton pierwszy został przeniesiony tysiącletni dąb wyłowiony z jeziora na Pomorzu, który będzie symbolizował 1000 lat trwania państwa polskiego, mówił dyrektor muzeum Robert Kostro. To jest dąb, który jest świadkiem początków państwa polskiego. On rósł w X wieku na Pomorzu, koło Wielichnowa. Myślę, że to jest symbol trwania polskiego państwa i symbol trwania również Polaków. W Podębie przyszła kolej na pomnik Feliksa Dzierżyńskiego, symbolu komunistycznego terroru, który został obalony w listopadzie 1989 roku w Warszawie. Ten pomnik będzie oznaczał symboliczne zakończenie okresu komunizmu w Polsce. Do budynku muzeum został także przeniesiony transporter opancerzony Scott. Pojazd będzie częścią opowieści o stanie wojennym, którego jest ponurym symbolem. Witold Banach, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami na południu i wschodzie. Miejscami może popadać deszcz. Na termometrach przeważnie od 5 do 9 stopni. W nocy głównie od minus 2 stopni na północnym wschodzie do 4 na zachodzie i w centrum. Miejscami możliwa gęsta mgła. Zachmurzenie przeważnie duże i lokalnie słabe opady deszczu lub mżawki. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zdzisław Bielecki. Fundacja Dom powstała z potrzeby serca. Podeszła kiedyś do mnie mała dziewczynka na koloniach na Mazurach. Spojrzała w oczy i zapytała, czy to prawda, że lepiej nie mieć tatusia, niż mieć byle jakiego? Dotąd nie umiem odpowiedzieć na to pytanie. Różne pytania zadają nam dzieci w świetlicy Fundacji Dom. Różne pytania zadają nam bezdomni, osoby ubogie, odrzucone. Nie zawsze umiemy odpowiedzieć wprost, ale rozmawiamy. Czasami jest to uśmiech, innym razem rada lub nauka, materialna pomoc. To robią wolontariusze, zwykli ludzie. Oni są w rzeczywistości bohaterami codziennego dnia. Wejdź na nieobojętni.pl, poczytaj na dom.org.pl. Ty również jesteś nieobojętny. Dołącz do nas. Ogłoszenie społeczne. Jest godzina 22:06. Klub Trójki. Dobry wieczór, przy mikrofonie Michał Żakowski. Ostatnie ataki terrorystyczne we Francji i w Austrii bardzo mocno wpłynęły na politykę nadsekwaną właśnie w tym kraju. Symbolem są dwa tragiczne wydarzenia. Okrutne morderstwo nauczyciela Samuela Paty. Zamachowiec obciął mu głowę za pokazywanie uczniom karykatur Mahometa. Kilkanaście dni później trzy osoby zamordowano równie brutalnie w Bazylice Notre Dame w Nicei. Te wydarzenia spowodowały ostry zwrot w tym, jak politycy tego kraju zaczęli mówić o zagrożeniu terrorystycznym. Prezydent Emmanuel Macron nazwał je terroryzmem islamskim, czym ściągnął na siebie głosy potępienia ze świata muzułmańskiego. A dzisiaj rozpoczął rozmowy z innymi politykami krajów Unii Europejskiej o ostrzejszych kontrolach granic i wraz z kanclerz Angelą Merkel namawia do zmian w funkcjonowaniu strefy Schengen, czyli możliwości swobodnego przejazdu pomiędzy 22 krajami wspólnoty. Tego złotego dziecka Unii Europejskiej, jak często o tym projekcie się mówiło. Wszystko to dzieje się 5 lat po niezwykle krwawych zamachach w Paryżu. Takich nie było od II wojny światowej. Zginęło wtedy 130 osób, a symbolem są tragiczne wydarzenia w Teatrze Bataclan w stolicy Francji. Francja, kraj na wojnie z radykalizmem islamskim, nazywanym z różnych przyczyn separatyzmem wewnętrznym. I o tym dzisiaj Klub Trójki zapraszam. Come back home. Mm-hmm. Oh Lord, I know. I ask, would you please, ma'am, come back home? Some no good woman have fallen. Your little heart come to please, ma'am, come back home. heart to come to me now, come back home. Wspaniały muzyk i DJ Saint-Germain, Real Blues, to jest jego najnowsze dzieło. Łączy tradycję właśnie między innymi muzyki elektronicznej, muzyki tanecznej z Francji, ale także z wielkimi wpływami z krajów Magrebu, z krajów właśnie muzułmańskiej Afryki, również z Mali. Zresztą to są te miejsca, w których Francja ma swoje interesy i także prowadzi wojnę z terroryzmem. Terroryzm w Republice Francuskiej to nie jest problem ostatnich dni, ale kilkudziesięciu lat. Zmieniają się aktorzy, sprawcy, ale zawsze to prowadzi do, każdy taki zamach, do wielu często tych samych pytań, czyli Francja, a świat arabski, Francja, wolność w laickim społeczeństwie. Zanim zaczniemy o tym opowiadać, ja przedstawię jeszcze dzisiejszego gościa, Łukasz Maślanka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, ekspert do spraw francuskich, wybitny ekspert, powiem to od razu wprost. Witam bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Myślę, że by oddać to, o czym będziemy rozmawiali, musimy cofnąć się 5 lat do tego, co się działo na ulicach Paryża. 5 lat temu, po godzinie 13 listopada, po godzinie 21, na ulicach Paryża pojawili się zamachowcy. W kilku miejscach strzelanina, no i ta najgorsza w klubie Bataclan, tam zginęło 87 osób. W sumie 130 osób zginęło. Posłuchajmy relacji świadków sprzed 5 lat. W pierwszej połowie usłyszeliśmy dwa potężne wybuchy, no ale już wiadomo, jak to na meczu, tak, stadion gigantyczny, myśleliśmy, że to są jakieś po prostu race, tak, które odpalili, czy petardy, które odpalili kibice. Po jakimś czasie zaczęły latać helikoptery nad Stade de France, też byliśmy przekonani, że to po prostu kamery są, tak, które gdzieś tam filmują stadion z góry i tyle. Gdzieś tam w drugiej połowie dotarła do nas dopiero informacja o tym, co dzieje się na zewnątrz. Jeden z nich powiedział, że miałem wrażenie, że to się nigdy nie skończy. Oni strzelali, ładowali nowe magazynki i znów strzelali do wszystkiego, co się ruszało. I znów ładowali magazynki i znów strzelali. Widziałem ich oczy. Widziałem w nich obłęd, śmierć. Tego do końca życia nie zapomnę. To powiedział właśnie jeden z uczestników tej masakry. Egzekucji, można powiedzieć spokojnie, w Bataclanie, bo tam części ludziom udało się uciec bocznymi drzwiami. Są niesamowite historie opowiadane o tym, jak jeden z tych właśnie chłopaków, on wyskoczył bocznymi drzwiami, ktoś mu otworzył okno w mieszkaniu po sąsiedzku, on skoczył do tego mieszkania i w ten sposób uratował życie, bo po prostu terrorystom zależało tylko i wyłącznie na jednym, na tym, żeby zabić jak najwięcej osób, bo wtedy się o nich mówi i żeby w ten sposób pokazać Francji, że to, co zrobiła w Syrii, te naloty są błędem władz francuskich. Całą noc w tej dzielnicy przemieszczały się samochody z wyjącymi kogutami, jeździły ciągle. Rankiem natomiast szok, bo ranek przyniósł miasto zastygłe w bezruchu, puste ulice, samochodów prawie wcale, mimo że to jest dzielnica, gdzie ciągle coś się dzieje. Telewizja i internet francuski informowały, że kto nie musi, niech nie wychodzi z domu. Anna Zawadzka, Polka, mieszkająca na pograniczu 10 i 19 dzielnicy Paryża. Słyszeliśmy także relację wtedy korespondenta Polskiego Radia w Paryżu, Marka Brzezińskiego. Myślę, że to też oddaje duch tamtych czasów Stade de France, czyli stadion, na którym odbywał się mecz towarzyski Francja-Niemcy. No i tam był również prezydent François Hollande na tym meczu. Łukasz Maślanka cały czas jest z nami. W tym dniu rozpoczął się stan wyjątkowy we Francji. Stan wyjątkowy, który trwał kilka lat i w dalszym ciągu jest on przedłużany, czy już nie? Jak wygląda sytuacja? Jeszcze jedna rzecz, w tamtym czasie nie padły tak ostre słowa, jak po zamachach, no, na mniejszą skalę w ostatnim czasie we Francji. Takie odnoszę wrażenie, czy jestem w błędzie, czy coś się zmieniło? Rzeczywiście stan wyjątkowy we Francji trwał przez kilka lat. On się tak naprawdę na dobre zakończył dopiero w zeszłym roku. Obecnie obowiązuje we Francji inny stan zagrożenia sanitarnego, natomiast po ostatnich zamachach tych październikowych wprowadzony został znowu stan tej najwyższej gotowości służb i wojska po to, żeby bronić się przed kolejnymi przypadkami terroryzmu. Trzeba pamiętać, że w 2015 roku prezydentem Francji był François Hollande, socjalista. Człowiek o nieco innym światopoglądzie niż Emmanuel Macron, chociaż trzeba pamiętać, że Macron był ministrem w czasie, kiedy Hollande był prezydentem, natomiast od tego czasu Macron przeszedł pewną ewolucję ideową i dzisiaj jest raczej utożsamiany z centroprawicą. Niektórzy sądzą, że jest to związane z koniunkturą wyborczą, to znaczy prawdopodobnie w najbliższych wyborach zmierzy się z kandydatem prawicy. Pytanie, czy to będzie kandydat centroprawicy, czy skrajnej prawicy. O tych kalkulacjach politycznych porozmawiamy, panie Łukaszu. Natomiast mnie interesuje, co się zmieniło przez te 5 lat. Czy rzeczywiście, bo chodzi mi o używanie słów, które no, nie pasują do obecnego prezydenta Francji, nie pasują w ogóle do elit tych liberalnych francuskich, z taką ostrością wskazywanie na terroryzm radykałów islamskich. No, to jest w sytuacji, kiedy kilka milionów muzułmanów zamieszkuje Francję, to chyba największa tego typu społeczność w Europie, to jest dość ryzykowne. Także pytanie jest, co się zmieniło, że teraz tak Francuzi i prezydent Francji Macron tak mocno prze, by stworzyć nawet w Europie koalicję do walki z radykalizmem islamskim. Macron to jest człowiek o bardzo głęboko zakorzenionym światopoglądzie oświeceniowym. On wyznaje taką optymistyczną wizję natury ludzkiej, która nakazuje mu myśleć, że pod wpływem odpowiednich bodźców społecznych człowiek będzie się rozwijał w dobrym kierunku, a nie w złym. Jego podstawowa diagnoza dotycząca islamu, która też budzi kontrowersje, jest taka, że islam jako religia znajduje się w kryzysie. Jest to kryzys o zasięgu globalnym. Kryzys spowodowany związkami pomiędzy religią a państwem w krajach muzułmańskich. Kryzys związany z upośledzeniem społecznym i gospodarczym ludności muzułmańskiej w krajach wysoko rozwiniętych w Europie, w Ameryce Północnej czy w Australii. I żeby z tego kryzysu islam mógł się wydobyć, potrzebna mu jest pomoc państw zachodnich, w których w ostatnich dziesięcioleciach uformowały się duże wspólnoty muzułmańskie. Tego typu diagnozy są podzielane przez bardzo dużą część społeczeństwa francuskiego, ale jest też pewna część, która uważa, że brzmią one paternalistycznie, że Macron po raz kolejny stawia się w roli kogoś, kto chce pouczać, kogoś, kto uważa, że ma doskonałą diagnozę rzeczywistości. I te diagnozy, które on ostatnio postawił względem islamu, również spotkały się z dość dużą polemiką, na przykład w prasie amerykańskiej. Dlaczego zmienił ton Macron? Myślę, że przede wszystkim decyduje koniunktura wyborcza, to znaczy, że musi się przedstawić jako stanowczy przywódca, bo poziom zagrożenia terrorystycznego raczej zmniejszył się niż zwiększył w ostatnich latach. Te zamachy, które miały miejsce w zeszłym miesiącu, są innej natury niż te, do których doszło 5 lat temu. 5 lat temu mieliśmy do czynienia ze zorganizowaną strukturą, której korzenie prawdopodobnie były w Syrii, na terenach wówczas okupowanych przez tak zwane państwo islamskie. Natomiast te zamachy, z którymi mieliśmy do czynienia ostatnio w październiku i pod koniec września, były raczej takimi aktami pojedynczej radykalizacji, czy pojedynczego szaleństwa bardzo młodych ludzi wychowujących się w specyficznych warunkach. Można przeczytać w niektórych opiniach dziennikarzy, komentatorów, że Samuel Paty to jest człowiek nazywany męczennikiem sprawy sekularyzmu Francji, czyli tej Francji, która bardzo mocno rozdziela religię od państwa. O tym się zawsze mówi. Ilekroć nie dochodziło do zamachów we Francji, zawsze temat sekularyzmu był podawany. Natomiast jeżeli chodzi o nauczyciela, no to To są dwa pytania, które on skierował do swoich uczniów, pokazując karykatury Mahometa, te, które opublikował Charlie Hebdo, bardzo radykalny, jeżeli chodzi o swoją satyrę, radykalna gazeta, jeżeli chodzi o swoją satyrę, zresztą żyjąca w ukryciu jako redakcja, bo przecież też zaatakowana przez radykałów islamskich i zginęło 12 osób, 12 dziennikarzy. I ów nauczyciel Patty zadał takie pytanie, jak można opublikować takie właśnie rysunki, czy to jest sprawiedliwe, jeśli one obrażają wyznawców islamu? Gdzie, dokąd zmierza i gdzie są granice właśnie wolności wypowiedzi i szacunku dla uczuć innych? To są dwa pytania, które zadał i to dwa pytania, które doprowadziły go też do śmierci. Mam pytanie w takim razie, bo to też jest bardzo historia wiele mówiąca o tym, co się wydarzyło. Dlatego, że 20 kilometrów w drugą stronę, na przedmieściach już nie tak spokojnych jak te, w których była szkoła, w której nauczał Samuel Paty, to tam Macron ogłosił swój program właśnie tego separatyzmu wewnętrznego. Ale do czego zmierzam teraz, zanim opowiemy o tym separatyzmie wewnętrznym? I to było 2 tygodnie wcześniej, przed zabójstwem nauczyciela. Jak opinia publiczna zareagowała na tą historię związaną z zabiciem, zamordowaniem tak okrutnym nauczyciela Samuela Paty? Dlaczego rola w tym też dzieci przecież, bo to jedna z dziewczynek powiedziała, że coś takiego miało miejsce. Ona nie była wtedy w tej szkole. Tata jej zdenerwowany tym poszedł do radykalnego imama. No i wtedy się pojawił młody człowiek pochodzenia czeczeńskiego, który zaatakował nauczyciela i go zamordował. Ta historia, jak ona została odebrana przez media, przez opinię publiczną we Francji? Dwie sprawy, zanim przejdę do tego zamachu. Karykatury Mahometa, ta nieszczęsna kwestia jest w stanie rzeczywiście w tej chwili skompromitować ten francuski model laicyzmu. I to jest spowodowane też błędem Macrona, który niepotrzebnie przeszedł od obrony wolności słowa, co oczywiście jako prezydent republiki powinien robić, do gloryfikacji tych karykatur poprzez to, że zostały na przykład wyświetlone na budynkach publicznych we Francji. To była przesada. On tak daleko nie powinien iść. To mu zaszkodzi. To sprawiło, że nie został zrozumiany nie tylko przez muzułmanów, ale także na przykład przez amerykańskich liberałów. I w tej chwili trwa pewne napięcie. Skompromitował też w pewien sposób właśnie też ten model francuski, który nie jest wcale oparty na wrogości wobec religii, tylko na przekonaniu, że i religii, i państwu dobrze służy, jeżeli one są od siebie odseparowane. Takie jest przekonanie stojące za tym francuskim modelem. Natomiast w sytuacji, kiedy państwo zaczyna gloryfikować obrażanie religii, powtarzam, nie powinno tego prześladować. Natomiast w sytuacji, kiedy zaczyna to gloryfikować, no to niestety wzmaga polaryzację społeczną, która stoi za tymi zjawiskami, jest także przyczyną terroryzmu. Świetny list na ten temat okazał się wczoraj w dzienniku Le Monde. Napisał go profesor Jakub Rogoziński, to jest filozof z Uniwersytetu w Strasburgu, potomek emigrantów z Polski, który stwierdził, że we Francji zaczyna panować całkowity brak zrozumienia między ludźmi, którzy są wierzący, wyznają jakąś religię i mają jakąś metafizyczną wizję rzeczywistości i tymi, którzy są niewierzący, czyli mają materialistyczny pogląd na świat. I nie byłoby nic złego w tym, że ten materialistyczny, ateistyczny pogląd na świat dominuje, gdyby nie to, że no to chodzi już do takich sytuacji, że uznaje się, że nie można obrazić czyichś uczuć religijnych, skoro Boga nie ma. Mahomet był tylko człowiekiem, postacią historyczną, która już dawno nie żyje. Nie można go obrazić. Z nim nie mogą się łączyć żadne uczucia. Można obrazić człowieka, można obrazić człowieka wierzącego, można obrazić duchownego i im oczywiście przysługują dobra osobiste. Ale nie można obrazić Boga, ponieważ Bóg nie istnieje. Takie jest dominujące przekonanie w społeczeństwie francuskim. Ale w tym społeczeństwie francuskim jest też bardzo poważna mniejszość, która uważa inaczej. I w tym momencie, w którym państwo zaczyna gloryfikować profanację, no niestety ogranicza wolności, należne wolności tych ludzi, którzy pozostają wierzącymi. I może być oczywiście w innych społeczeństwach sytuacja odwrotna. Mieliśmy przecież w Polsce niedawno jeszcze trwa falę protestów spowodowane tym, że spora część społeczeństwa nie chce, żeby dogmaty religii były bronione prawem karnym, znaczy wymusza stosowanie dogmatu tej religii prawem karnym. Także każde społeczeństwo demokratyczne musi się zmierzyć z sytuacją, z napięciem pomiędzy zapewnieniem wolności do religii i wolności od religii. I rozumiem, że tego typu dyskurs jest właśnie nad Sekwaną. To jest poruszane w mediach, to tak. Porusza ludzi, oni o tym rozmawiają. Są w stanie w ten sposób rozmawiać ze sobą, nawiązując do tradycji też i republikańskiej Francji. Co ciekawe, episkopat francuski zacytował hasło ostatnio w swoim komunikacie. Fundament republikańskiej Francji, czyli wolność, równość, braterstwo, odnosił się do republikańskich wartości. No, widać, że ten ferment we francuskim społeczeństwie jest dość spory, skoro już episkopat w ten sposób reaguje. Tak, akurat Kościół francuski w tej sprawie idzie w ramię z umiarkowanymi muzułmanami. To znaczy uważa, że jednak wartości religijne, czy też przedmioty kultu powinny cieszyć się ochroną, a przynajmniej państwo nie powinno afirmować profanacji, tak jak to było właśnie z tymi karykaturami. I wydaje mi się, że świetnie wyraził to ten profesor Goziński w swoim liście do Le Monde. To znaczy, że potrzebna jest większa empatia ze strony tej ateistycznej większości, która obecnie jest we Francji, ponieważ w tej chwili ludzie niewierzący albo dla których religia nie jest istotna stanowią we Francji większość i nie ma w tym nic złego, natomiast ta większość powinna wykazać empatię w stosunku do tej mniejszości, ponieważ jeżeli tej empatii nie będzie, to będą się pogłębiały te zjawiska negatywne, których skrajnym przejawem jest terroryzm. Trzeba też pamiętać, że we Francji muzułmanie stanowią obecnie prawdopodobnie około 9% społeczeństwa. To jest około 5 milionów ludzi i z tych 5 milionów ludzi 40% to są ludzie, dla których religia nie jest w ogóle ważna. I to też trzeba bardzo brać pod uwagę, rozmawiając o właśnie o islamie we Francji i mówiąc o terroryzmie islamskim, prawda? Bo to jest jednak dotyczy mniejszej liczby ludzi, niż mogłoby się to wydawać, prawda? Tak, wśród tych 60% tylko jakaś marginesowa liczba jest zdolna do jakichś aktów przemocy na tle religijnym, natomiast oczywiście tego typu akty przemocy potem przenoszą się na opinię o całej tej wspólnocie. Natomiast jeżeli chodzi o ten ostatni zamach spowodowany przy zabójstwo nauczyciela Samuela Patiego, które zostało dokonane przez młodego mieszkańca Francji pochodzenia czeczeńskiego, no to ono wzmogło dyskusję wokół właśnie tego, co robią Czeczeńcy we Francji i czym się charakteryzuje ta mniejszość, skąd oni się wzięli. Początkowo ta dyskusja miała dość nieprzyjemny charakter, to znaczy zaczął się tworzyć taki klimat podejrzeń. Niektórzy mówili, że ci Czeczeńcy powiązani są z Kadyrowem, czy powiązani z Rosją. Inni z kolei mówili, że Francja powinna wzmocnić swoją współpracę z Rosją w walce z terroryzmem. No i te kilkadziesiąt tysięcy Czeczenów, które żyje we Francji, poczuło się w takiej sytuacji stygmatyzacji. Zdecydowana większość z nich oczywiście nie ma nic wspólnego z aktami przemocy, natomiast rzeczywiście jest to wspólnota, która żyje w dość mocnej jeszcze takiej wspólnocie klanowej. I w momencie, w którym na przykład ktoś zostaje obrażony, komuś z tej wspólnoty zostaje jakaś, staje się krzywda, no to cała reszta rodziny czy znajomych staje w obronie i na tym tle dochodzi czasami do aktów przemocy. Rozmowa o radykalizmie islamskim i w ogóle tej społeczności we Francji to jest rozmowa o społeczeństwie, o gospodarce, o ideologii, o religii, o tożsamości, o psychologii. To jest naprawdę wielowątkowa rozmowa i myślę, że to się toczy nad Sekwaną między innymi teraz. W takim razie powiedzmy o programie Emmanuela Macrona, który wygłosił na 2 tygodnie przed zamordowaniem nauczyciela. Program mówiący o separatyzmie wewnętrznym. Wtedy jeszcze mówił separatyzm i zarzucano Macronowi, że on nie oddaje słowem tego, co się dzieje we Francji, czyli właśnie o islamizacji, o radykalnym islamie. Powiedzmy, o co chodzi w programie i dlaczego wtedy był to separatyzm wewnętrzny, a teraz już Emmanuel Macron czuje się tak swobodnie i mówi o terroryzmie radykalnego islamu. Tak, Macron chciał swój program przedstawić jeszcze wiosną, ale oczywiście sytuacja związana z pandemią mu w tym przeszkodziła i wtedy nie mówiono o islamizmie, nie mówiono o separatyzmie islamskim, tylko właśnie o separatyzmach, o separatyzmie wewnętrznym, czyli o zjawisku tworzenia się pewnych gett o charakterze narodowościowym czy religijnym wewnątrz społeczeństwa francuskiego. Francja, mimo całej swojej wielokulturowości obecnej, jest jednak państwem narodowym. Kształtowała się historycznie jako państwo narodowe. W związku z tym powstanie takiej wersji multikulturalistycznej, z jaką mam do czynienia w społeczeństwie amerykańskim, kiedy jest naród amerykański, ale jest to naród polityczny, złożony z całej mozaiki wspólnot, które też historycznie ukształtowały się w jeden naród, ale podkreślam, naród o charakterze politycznym, we Francji jest raczej niemożliwe, ponieważ w większości jest to jednak państwo narodowe Francuzów, do którego na przestrzeni wieku, a zwłaszcza ostatnich dziesięcioleci, napłynęły rozmaite mniejszości. W związku z tym trzeba ukształtować taki model współżycia, w którym Francuzi nadal będą dominowali, będą nadawali ton życiu tego państwa, ale oczywiście z uszanowaniem praw mniejszości. I problem pojawia się wtedy, kiedy część społeczności muzułmańskiej nie odnajduje się w warunkach stworzonych przez konstytucyjne ramy Republiki Francuskiej, ponieważ są też bardziej niepokojące dane statystyczne, które świadczą o tym, że 1/3 badanych muzułmanów nie identyfikuje się z wartościami tej republiki. Macron przedstawił bardzo ambitny, taki właśnie oświeceniowy, zakładający optymistyczne podejście do człowieka, dlatego że człowieka można zmienić pod wpływem odpowiednich bodźców, wieloczęściowy plan oddziaływania na społeczność muzułmańską we Francji po to, żeby ją lepiej zintegrować. Ten plan ma 2 odsłony. Pierwsza odsłona to jest wewnętrzna, która zakłada cały szereg działań na poziomie edukacji, na przykład. Wewnętrzna, czyli wewnątrz Francji, rozumiem, wewnątrz kraju, tak? Ograniczenie nauczania indywidualnego, które jest zdaniem władz Francji w tej chwili za bardzo rozpowszechnione i często jest pretekstem do tego, żeby dzieciom w domach, w warunkach domowych przekazywać treści radykalne. Likwidację zajęć kultur imigranckich. W tej chwili, znaczy do tej pory władze francuskie wykonywały taki ukłon w stosunku do tych wspólnot, które przybyły do Francji, oferując im zajęcia z kultury krajów ich przodków. Te zajęcia też czasami bywały pretekstem do propagandy religijnej. Teraz mają być zlikwidowane. Mają zostać zlikwidowane wszelkie formy dyskryminacji, które czasami były wprowadzane na poziomie lokalnym, na przykład oddzielne godziny dla chłopców i dziewczyn na pływalni, przypadki dyskryminacji w transporcie publicznym. Z tym wszystkim Macron chce walczyć za pomocą prefektów, omijając władze lokalne, które często są zbyt zależne od wspólnot religijnych. Więc to jest ta odsłona wewnętrzna. Czyli on by chciał przywrócić na przykład wspólne kąpiele dziewcząt i chłopców, tak żeby to było jak na każdym basenie, to o to chodzi między innymi? Tak, żeby po prostu było tak jak u nas, tak jak to jest w innych krajach europejskich. To znaczy, to nie jest tak, że we Francji to jest absolutnie rozpowszechnione, prawda, że dziewczyny i chłopcy mają wstęp napływalnie w oddzielnych godzinach. To są wyjątki, ale to są wyjątki głośne, które sprawiają, że te zasady, że Francuzi zaczynają mieć wątpliwości, czy zasady laickości są odpowiednio przestrzegane. Więc Macron chce doprowadzić do takiej sytuacji, w której w przestrzeni publicznej żaden obywatel czy żadna osoba mieszkająca we Francji nie będzie traktowana inaczej ze względu na swoje pochodzenie czy na swoją religię. I druga odsłona tego planu to jest odsłona międzynarodowa i ona też ma ogromne konsekwencje dla obecnej polityki Francji, polityki zagranicznej, ponieważ zakłada rezygnację z usług przyjezdnych imamów. Do tej pory francuskie wspólnoty muzułmańskie sprowadzały imamów przede wszystkim z krajów Magrebu, takich jak na przykład Maroko, ale też z Turcji. I przez wiele lat imamowie tureccy cieszyli się bardzo dobrą opinią, ponieważ wszyscy byli dokładnie sprawdzeni przez turecki urząd do spraw religijnych, a przecież pamiętamy, że Turcja do niedawna jeszcze była krajem reprezentującym podobną do Francji wersję laicyzmu, prawda? Oddzielenia państwa od dominującej religii. Teraz tak, pochodzącą jeszcze z czasów Kemala Atatürka, prawda, z lat 20-30 ubiegłego wieku. Ale teraz w Turcji do władzy doszedł, znaczy teraz, już od w zasadzie 20 lat u władzy w Turcji są umiarkowani islamiści, którzy chcieliby wprowadzić pewną taką nowoczesną, umiarkowaną formę państwa religijnego. I ten sam urząd, który kiedyś stał na straży laickości państwa tureckiego i tego, żeby imamowie nie byli zradykalizowani, zaczyna teraz kształtować tych imamów, którzy następnie są wysyłani do Francji w duchu nacjonalizmu tureckiego, takiego nacjonalizmu religijnego i to się bardzo władzom francuskim nie podoba. No i w momencie, kiedy dochodzi do sporu pomiędzy Francją a Turcją, co oczywiście nie będziemy o tym opowiadali, ale taki spór jest, czy chodzi o Libię, chodzi o wschodnią część Morza Śródziemnego, o Cypr, a także chociażby Górski Karabach, o którym też ostatnio bardzo głośno i wojnę, która tam toczy się pomiędzy Azerbejdżanem a Armenią, wspieraną właśnie przez Turcję z jednej, no i tutaj gdzieś w tle jest też Rosja, ale i w tym momencie, jeżeli tacy imamowie są radykalizowani, czy no można powiedzieć mocno nastawieni krytycznie wobec Republiki Francuskiej, to jest to dość niebezpieczne dla samego bezpieczeństwa tego państwa, rozumiem. To może być niebezpieczne i tak uważają władze Francji, ale są też naukowcy, badacze islamu francuskiego, którzy z tym polemizują, którzy twierdzą, że jeżeli wziąć wszystkie przypadki zamachów terrorystycznych, do których doszło we Francji, to trudno wskazać taki, którym ktoś popełnił morderstwo, dlatego że go namówił do tego imam. To były raczej przypadki radykalizacji albo pod wpływem wydarzeń na Bliskim Wschodzie, w Syrii, czyli pod wpływem albo doniesień medialnych albo własnych doświadczeń z nielegalnej podróży na Bliski Wschód, albo to były przypadki radykalizacji popkulturowej, ja bym to nazwał. To jest taka popkultura śmierci, która rozwija się w darknecie, w internecie. Bardzo uproszczona, sprymitywizowana wersja islamu, docierająca przede wszystkim do ludzi bardzo młodych, o niskim poziomie kapitału kulturowego, o niskim wykształceniu. To jest taka swoista moda, śmiertelnie niebezpieczna moda, na którą wydaje mi się też powinno się znaleźć odpowiedź na poziomie popkultury. I dlatego wydaje mi się, że tutaj walka z imamami to jest trochę taka odpowiedź analogowa, podczas gdy rzeczywiście przydałyby się działania bardziej dostosowane do tych wyzwań, które niesie są epoka współczesna. Szef Rady Unii Europejskiej mówi nawet o powołaniu Instytutu Europejskiego, który ma uczyć imamów właśnie nieradykalnych zachowań w Europie. Ten Instytut Europejski, no, między innymi o tym też Charles Michel rozmawiał z Emmanuelem Macronem. Także tu widzę, że widać, że jest jakaś zbieżność inicjatyw w tym konkretnym czasie, która dotyczy chociażby właśnie radykalnego islamu. Tak, ponieważ Belgia mierzy się z bliźniaczymi problemami. Bo Charles Michel to przecież Belg, polityk belgijski. Z tym oczywiście on jest bardzo powiązany z Francją, rozumie francuską politykę i no, doskonale też rozumie, że wyzwania, z jakimi ma do czynienia w Belgii, są podobne do tych, które są we Francji. Ale trzeba też powiedzieć o tym, że ta idea powołania francuskiej czy europejskiej szkoły dla imamów czy akademii badającej islam jako zjawisko religijne, socjologiczne i tak dalej, nie jest też obca liderom muzułmańskich wspólnot we Francji, tych największych. To znaczy oni się wcale temu nie sprzeciwiają, nie uważają, że to jest dobry pomysł. Więc nie ma problemu na poziomie instytucjonalnym. Państwo francuskie utrzymuje dobre albo przynajmniej poprawne relacje z dwiema największymi organizacjami skupiającymi muzułmanów. No problem polega na tym, że islam to jest religia bardzo zdecentralizowana. I otóż to, a tutaj nagle... Francuskich muzułmanów, ci oficjele z tych dwóch organizacji są autorytetami. Autorytetem jest w lepszej sytuacji imam, a w gorszej sytuacji to, co jest przeczytane, czy obejrzane na YouTubie. I to jest problem. Myślę, że porozmawiamy za chwilę o tym, jak wyglądają przedmieścia właśnie, które zamieszkane są przez społeczność muzułmańską. Przedmieścia, które nieraz we Francji dały o sobie znać. W 1995 roku został pokazany film Mathieu Kassovitza pod tytułem Nienawiść. Tutaj chodzi o to, że policja, która okrutnie obeszła się z zatrzymanym arabskiego pochodzenia, to powoduje, że na ulicach Paryża dochodzi do walk pomiędzy właśnie młodzieżą, a środowiskami imigranckimi i stróżami prawa. 10 lat później, w 2005 roku, rozpoczęło się coś, co się nazywało Powstaniem Paryskim, a właściwie zamieszkami, o które objęły przedmieścia wielu miast we Francji. Francja stanęła w płomieniach. Młodzi ludzie wyszli i ścierali się z policją, podpalali tysiące samochodów, szkoły, poczty, centra handlowe, przedszkola i nawet ośrodek zdrowia spłonął. No i myślę, że posłuchajmy w takim razie jednego z utworów z filmu Nienawiść Mathieu Kassovitza z 1995 roku. This is a DJ Underground exclusive. Trójki, rozmawiamy o Francji, którą czekają najprawdopodobniej zmiany, jeżeli chodzi o politykę prowadzoną wobec radykałów islamskich i w ogóle też muzułmanów nawet w tym kraju. Program François Macrona, prezydenta Francji, mówiący o separatyzmie wewnętrznym, to program, który wspiera 79% społeczeństwa. Łukasz Maślanka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, jest cały czas z nami. To duże poparcie, prawda? Tak, oczywiście, ponieważ zdecydowana większość Francuzów jest, w tym także spora część muzułmanów, chociaż tutaj nie większość, jest przywiązana do tego modelu współżycia między państwem, czy też raczej rozdziału państwa od religii, jaki istnieje we Francji, ponieważ on zapewnił Francji ponad 100 lat pokoju społecznego na tym tle względnego. Znaczy, laicyzm był bardzo ostro kontestowany jeszcze przed II wojną światową, ale ogólnie rzecz biorąc ten model się przyjął i już no w każdym razie po II wojnie światowej pierwszą jego poważną kontestacją jest właśnie ta kontestacja, która wychodzi od części świata muzułmańskiego. W takim razie, skoro 79% społeczeństwa francuskiego popiera, ale pozostaje te 20% i mam wrażenie, że też pozostają te przedmieścia, o których mówi się zawsze właściwie w kontekście biedy, zacofania, takiego mocnej wrogości wobec służb porządkowych. To są takie też miejsca, do których policja rzadko może wjeżdżać, a jak wjeżdża, to może się liczyć z atakiem. O tym się mówi w momencie, kiedy dochodzi do czegoś tak wielkiego jak ten 2005 rok, zresztą wtedy nawet zaatakowano samochód Polskiego Radia, to też pamiętam i był tam nasz realizator na miejscu w tym samochodzie, natomiast problem, mam wrażenie, może wybuchnąć, bo do tego jeszcze dołożyć trzeba problem z pandemią i koronawirusem, który pogłębia frustrację i Emmanuel Macron może stanąć wobec dość poważnego buntu tych przedmieść. Tak, tylko że wydaje mi się, że powinniśmy tutaj zrobić pewne rozgraniczenie. To znaczy, to nie jest tak, że na przedmieściach mieszkają tylko muzułmanie. Nie, oczywiście. Mówię o tych przedmieściach biedniejszych, też zamieszkanych przez muzułmanów. W ten sposób też będą sprecyzowane. Przez muzułmanów, ale to nie jest tak, że problem przedmieść to jest problem muzułmański. Tam mieszkają imigranci z bardzo różnych stron świata, o bardzo różnej religii, czasami w ogóle nie wyznający żadnej religii. Mieszkają też Francuzi, chociaż rzeczywiście w tych takich najgłośniejszych przedmieściach, na przykład Saint-Denis, oni w tej chwili może już stanowią ci rodowici Francuzi mniejszy, chociaż to jest trudno stwierdzić. W każdym razie oczywiście ten problem przedmieść istnieje. Jest to wiele dziesiątek lat zaniedbań, to znaczy uważano w latach 60., w latach 70., kiedy powstawały te blokowiska podobne do naszych, a często nawet w gorszym stanie obecnie, uważano, że jeżeli wspólnoty imigranckie będą mieszkały ze sobą, no to będzie im raźniej, że będą tworzyły taką tkankę społeczeństwa obywatelskiego. Ona się będzie z czasem integrowała ze społeczeństwem francuskim, natomiast no niestety z czasem okazało się, że doszło do bardzo takich silnych podziałów klasowych, podziałów narodowościowych i etnicznych. I mniej więcej od połowy lat 2000 rzeczywiście, chociaż jeszcze w latach 90 on ten problem narastał. On stał się jednym z najważniejszych tematów francuskiej dyskusji publicznej, ale do tej pory nie znaleziono odpowiedniego pomysłu na, że tak powiem, rozładowanie tych przedmieść, ponieważ ich mieszkańcy są najczęściej obywatelami Francji, przysługują im teoretycznie wszelkie prawa, natomiast z całą pewnością podlegają dyskryminacji systemowej. Ta dyskryminacja polega na gorszym dostępie do edukacji, gorszym dostępie do służby zdrowia, na gorszym dostępie do wszelkiego rodzaju awansu społecznego. Trudno jest o awans społeczny, jeżeli ma się problem z mówieniem w języku francuskim. Ale z mówieniem w ogóle w języku francuskim, czy z mówieniem tak, jak mówią Francuzi wykształceni klasycznie, którzy żądają tego od każdego obcokrajowca właściwie uczącego się francuskiego? Jeżeli są to społeczności świeżo przybyłe, no to w ogóle problem ze znajomością języka francuskiego. Natomiast ma pan oczywiście rację, że ten język... Bo to jest jednak wymóg poważny. Bardzo się różni od języka przedmieść i jest to też pewnego rodzaju bariera klasowa, która utrudnia awans społeczny. Brak znajomości języka literackiego, a już szczególnie na przykład brak umiejętności poprawnego pisania w tym języku, w języku francuskim. To też jest potrzebne przy każdej pracy biurowej. W związku z tym rzeczywiście mieszkańcy przedmieść mają bardzo utrudnione warunki awansu społecznego, no i to nieuchronnie prowadzi do wybuchów społecznych. Natomiast trzeba oddzielić te kwestie społeczne, klasowe, czasami narodowościowe od kwestii wyznaniowych. A w takim razie, wracając do tematu radykalnego islamu i tego, co Emmanuel Macron proponuje w swoim programie, w swojej ustawie, która ma się zamiar zrealizować w grudniu tego roku już, powiedzmy w takim razie o tym, w jaki sposób politycznie zachowuje się Emmanuel Macron. Z kim on musi się mierzyć, by 2022 rok nie okazał się dla niego porażką w wyborach prezydenckich, ugrupowania również jego. No i właściwie można powiedzieć, że on próbuje połączyć dwie rzeczywistości. Z jednej strony rozwiązać problem, z drugiej na przykład nie urazić środowisk lewicowych, które go przecież wybrały 3 lata temu na stanowisko prezydenta, prawda? I tutaj połączenie tych dwóch spraw wydaje się bardzo, bardzo trudne. Tak, oczywiście. Dlatego trudno jest w tej chwili zdefiniować, jaki światopogląd ma Emmanuel Macron. To już od samego początku były problemy z tym. Tak, ale na początku swojej kariery politycznej był kojarzony z centrolewicą, chociaż wielu lewicowców od początku też odsądzało go czci i wiary ze względu na jego bankową przeszłość. W tej chwili myślę, że jest to światopogląd właśnie oświeceniowy, to znaczy on chce za wszelką cenę udowodnić przeciętnym Francuzom, że nie traci kontaktu z rzeczywistością, że podobnie jak oni rozpoznaje bolączki, niedomagania francuskiego państwa i społeczeństwa, ale z drugiej strony bardzo też jasno wskazuje, że w przeciwieństwie do populistów, czy w przeciwieństwie do prawicy, on ma drogę, niepopulistyczną drogę do wyjścia z tej sytuacji. To znaczy, że wskazuje na to, że będzie stanowczy, ale jednocześnie będzie racjonalny. Będzie się kierował tym, co mówią naukowcy, socjologowie, ekonomiści, a nie tym, co mówi jakaś mantra ludzi ze skrajnych partii, czy to skrajnie prawicowych, czy skrajnie lewicowych. Chce się za wszelką cenę przedstawić jako człowiek zdrowego rozsądku, człowiek, który reaguje na problemy, ale nie przedstawia tanich populistycznych rozwiązań. Natomiast trudno nie zaobserwować, że mimo wszystko jego język coraz bardziej ewoluuje w kierunku prawicy i w zasadzie w tej chwili to, co mówi o islamie, o islamizmie, nie różni się zbyt wiele od tego, co mówił 10 lat temu Nicolas Sarkozy, kiedy był prezydentem. A co w takim razie, jeżeli biorąc pod uwagę ten język, ja tylko przypomnę, terroryzm islamski to jest to, co się pojawiło, obrona republiki, to są słowa, o których on mówi na przykład w tym swoim programie, że to jest projekt, że należy przeciwdziałać wobec projektu polityczno-religijnego, który świadomie wymierzony jest przeciwko wspólnocie narodowej. To są słowa, które w ustach Emmanuela Macrona brzmią niecodziennie, powiedziałbym, ale i czym on się w takim razie zamierza różnić od Marine Le Pen, która jest jego głównym chyba rywalem politycznym teraz? No przede wszystkim tym, że on w przeciwieństwie do Marine Le Pen i nacjonalistów uznaje, że to, że tak wielu muzułmanów mieszka we Francji, to nie jest coś nienormalnego. To znaczy różni go od nacjonalistów pogodzenie się z rzeczywistością. Że nie ma takiego scenariusza historycznego, w którym ci muzułmanie, czy ci imigranci z Afryki i z różnych stron świata by się we Francji nie znaleźli. Taki był po prostu naturalny tok rozwoju społeczeństwa francuskiego, państwa francuskiego, które ma ze sobą przeszłość kolonialną. Więc kwestionowanie obecności muzułmanów we Francji to jest tak jak kwestionowanie obecności Ukraińców czy Białorusinów w Polsce. Po prostu taka jest historia Francji. Takie od zawsze były priorytety francuskiej polityki zagranicznej. Zwracanie się w kierunku południa, w kierunku Afryki, w kierunku Bliskiego Wschodu. Więc nic dziwnego, że ci ludzie po prostu przywędrowali do Francji. To jest normalne. No natomiast... Algieria była częścią Francji jeszcze przecież do lat 50. Departamentem francuskim, więc to też ta historia z Algierią i w ogóle oderwaniem się Algierii i niepodległością Algierii jest też, myślę, że bardzo ciekawa i na odrębny odcinek. Ale jeszcze, panie Łukasz, ostatnie pytanie, no bo rozmawiamy o Francji, to rozmawiamy też o literaturze, jak zwykle. Michel Houellebecq, Uległość, wydana książka w dzień zamachu na redakcję Charlie Hebdo, tej, która publikuje karykatury Mahometa i mówi o wyborach w 2022 roku, w których wygrywa kandydat Bractwa Muzułmańskiego Mohamed Ben Abbes. Czy to rzeczywiście jest fikcja polityczna Michela Houellebecqa, wspaniałego pisarza uznanego we Francji, czy to jest czasami też podzielany pogląd przez niektórych Francuzów bądź obawy? Na zakończenie jeszcze. Jeżeli muzułmanin zajmie najwyższe stanowiska we Francji, to będzie to ktoś w stylu burmistrza Londynu, czyli na pewno nie członek Bractwa Muzułmańskiego. W ogóle Bractwo Muzułmańskie to jest w tej chwili jeden z głównych wrogów Francji, ponieważ jest to organizacja wspierana przez Turcję i zwalczana przez te reżimy w Afryce Północnej, zwłaszcza egipski, z którymi Francja jest zaprzyjaźniona. Zamiast Houellebecqa proponuję czytać może literaturę non-fiction. No proszę bardzo. Okazała się we Francji świetna książka, francuski dżihadyzm. Autorem jest Hugo Michon, który przeprowadził śledztwo dziennikarskie, dogłębny reportaż o swoistym trójkącie radykalizacji, który również stał u źródeł tych zamachów, które miały miejsce 5 lat temu. Ten trójkąt radykalizacji to jest sytuacja społeczna przedmieść, potem to jest wyprawa na Bliski Wschód, wówczas w ogniu wojny syryjskiej i okupacji terenu Syrii i Iraku przez państwo islamskie, tak zwane państwo islamskie, a potem powrót do Francji i doświadczenie więzienne. I we wszystkich tych trzech miejscach, na przedmieściach, na Bliskim Wschodzie i potem w więzieniu, bohaterowie jego reportażu się radykalizowali. Osobom znającym język francuski poleciłbym też opublikowany kilka dni temu świetny artykuł Muriel Domenac w czasopiśmie Esprit. Pani Domenac była konsulem generalnym w Stambule, obecnie jest ambasadorem Francji przy NATO i opisuje swoje doświadczenia, jak zawracała francuskich obywateli, którzy nagle poczuli wezwanie dżihadu i nielegalnie przedostawali się na tereny Syrii i Iraku w czasie wojny syryjskiej. To są rzeczywiste problemy, i tak, z którymi muszą borykać się służby, naukowcy, nauczyciele, psychologowie. I to jest wielkie kolektywne wyzwanie wszystkich tych krajów, gdzie społeczność muzułmańska stanowi poważną część społeczeństwa i wydaje mi się, że znacznie lepiej skoncentrować się na dawce solidnej wiedzy niż na literaturze, która często jest dyktowana emocjami. I to jest myślę, że zakończenie najlepsze naszej rozmowy, długiej rozmowy o Francji, o radykalnym islamie i o tym, jak zmienia się polityka Emmanuela Macrona w tle wybory prezydenckie w 2020 roku. Łukasz Maślanka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo panu dziękuję za nakreślenie tego bardzo skomplikowanego problemu. Kończymy już Klub Trójki. Michał Żakowski. Do usłyszenia, a na koniec Saint Germain.